فی القروح حضریان قسم اپو بخود اشاره ده بیان ده حروف شده قسم اول پر چاشه وضو بیاره اسم شه قسم ثانی پر فیل شه از ده قسم ثانی ده بیان ده حروف شده چاوی چه قریب خوو کرتا چه وکر پیرا نیدهی چه وقت مزا تعریف ہو او پر تقریب سرا ترشوا ده تعریف تیغ خر چه تا ترشوا ده تیغ مقدمه شده چې تعریف نه یې تک دا مخ شه مقدمه شه هغه تعریف ته خر سوچ کړي اتر شو سر که تعریف یې کړاو چې دا یوه کلمه ده چې دا رات کو بچا مونږ ته هه منا مستقلا مونږ چې نیو مو کرے نه دا درات کو دا یوه کلمه چې درات کو په معنا غیر مستقلا مونږ چې دا کو معنا چا مونږ غیر مستقلا مونږ خب بذارید شا دیوی چو اقسام ہو سبا تا سارا تذکنا وی چو اقسام دیدی خی خروف چی دی یا اقسام دیدی خی خط دخوز میں خط تا رجی کا جن سے خط تا و اقسام دیدی خی جن سے خط چی دی سبا تا سارا حسیم را دی اولا دی خوبه ده کنا اقسام دیگه جن سے خب شدی اها اولا سکین کنی زوشای خروف الجر یو خو خروف جر دی بل ول خروف المشبات بالفعل و بل دا حدی بل و خروف عطف دا دیام سل خروف عطف بل و خروف تنبیح ها تنبیح برتا ولی ولی چکنی هم بل و خروف ندا آیاد آیاد آیاد خوبه ده کنا و بل و حروف الایجاب حروف ایجاب دی بندی سمجھے دیکھا نا پھر دیکھا نا انا غاب دی سکن دی نعم و بلا دی سمجھے دیکھا نا و بل و حروف زیادت حروف سے زیادت چاپا کلام سے زیادت دردی میں سکن دی و حرفت تفسیر و دو حرفت دی چا چیز دیکھا نا دو حرفت دی تفسیر سکن دی ای و ان و حروف المصدر و بل حروف مصدر سکن دی سمجھے دیکھا نا غافل پر طویل دے مرد سرا گردری و حروف تحزیز و بل حروف ہے تحزیز سکن دے اللہ دے وہ اللہ دے کانا دے کانا آ حروف پر بینا والے سکن دے و حروف توقع و ہا دے کانا حروف ہے توقع سکن دے چب توقع و امید مدے دلات کو سکن دے و خرفن استبحام ہے خرفان دا آنو پر زفت سر سے کشب دا و دوا خرفا دے استبحام سکن دے حل و حمزہ سکن دے کانا و بل و حروف شرط حروف ہیں شرط چکن دے این دے و مطار و محمد چکن دے و بل چکن دے و خرف ردع چکن دے بل خرف ردع چکن دے آدھے شرل دے و یمن والے والے چکن دے مانے وہ دیکھنا و تاؤ تنیس ساکنتو و بلا تے دے تنیس سکینا دا ساکنتو دے تے سا صفت تاؤ تنیس آتے تنیس زفتے ساکنتو چه سکینا وی زارا بط والا تے نو میں دیکھنا و تنوین او بل تنوین چی سمدی لکا زیدون والا تنوین چی سمدی و نون تکیده نونان دا آنو تک زفت سر سر و دوا نون دا تکید آنو تکید خفیفا نون تکید سقیلا فیسانا دا اجمالا اولا خرطا بیان خفیتا کن اولا سشمینا خرطا بیان اس پر دیحار اسو کو تفصیل کو چی سمدی تشوہ کنا موافق تے اجمال بے دیحار اسو کو تفصیل کو ناوالا و تک ذکر شوی حروف جرا ایسا حروف جراوی چکن پر ایسان دفن ندا وضا حروف جراوی چھولے پر ایسانا ہم آج جمعی تعریف کو چھولے دا سا پیرا غلاوی نمی دا کیا بے دیغ نبا دا چکن حروف جراوی شدہ حارو چکن دی آ خصوصی خصوصی احکام ذکر کاری چشوا کھانا آوالی جمعی تعریف کو چھولے تا پیرا غلاوی چشوا کھانا ای چھولے مشترک تعریفی بے بے دینا بعد حار یو حروف جراوی شدہ تروخلی یو یو چکن دی دیوی چھے حروف الجر دیکھنا دا حروف جر چھے دی فصل حروف الجر حروف جر دا حروف دا تعریف تکو ویچ دا حروف تی دا سا حروف وزعت چی دا وزا کلی شیوی چی دا وزا کلی شیوی لی ابزا الفعل دی پورا دی رسول دی فعل ابزا سمان دی پورا دی رسول دی فعل و شبی ہی و دی خشبی افعل لخوا فعل کنا زربا یدرب کنا بیدی کنا یدرب نا ہمارا بیدی کنا و شبی فعل نتی کم بیا خا بیدی کنا چې هغه چې کوم دی هغه مشتقات زه ده کنه نه مې ځکه چې هغه چې کوم دي مزار مزار دي ښاوي د خفیر دي لکه ضاربون مضروبون که نه به دی که نه صفت مشبه اسم تفضیل څه دی که نه دا ټول څه دي همدې ته شبه فعل به راشي همې دا که هغه مشتقات د اسماء مشتقه چې مدار مدار ښاوي د غ فعل وي دي کوم دي اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه اسم تفضیل وغیره که نه به دی که نه دا د پور دا د شوی د پور د رسول د غفل او د غشبه فل او مان فل یا معنی ده فل هم ځکه معنی ده فل دا معنی چې ا معنی ده فل په شدې کې خو مدای مدای د غفل نه وي ترڅو مدای مدای د غفل نه وي چې نه ده نه معنی ده فل لکه څه مثلا نه ده کنا دا ها نه ده کنا اسماء اشاره څه ده کنا را پدیش مانا دی چارو این چه دیدنی چه زار زیدو پدیش مانا دی چارو اوشی رو پدر دفع اشارہ تیتا نا زار زیدن چیدن این سمانی چه اوشی رو زیدن چیدن دی پدیش مانا دی چارو دی اوشی رو چیدن دی دا مانا دی اوشی رو دو او دی لکھانا خو مادا خوی چکن دی خیف اوشی رو دا خدو ہے خواہ زادا و اوشی رو خو تی لکھانا مادا خو دو آقا چکن دی تی لکھانا آقا ره کنه شین یه ره دای ما دادو په بیره کنه لدا چې نو به کنه دارنګ مثال کا بلر وخلا خو به کنه فرفه تنبیه ها ها ره کنه نه خو ها کوم مرادی څه کړه او نبه هو سره څه ته تنبیه دې زه که په ها سره تنبیه ور کړې ره کنه لدا چې نو به کنه ها ره کنه ها دا زید نو خبر دې راځه دې دې زید دې نه سمجه او نبه هو هاینه زه خبر چان لري کوم چې نه پوهه ده نه چې دا څه ده نه دوی ته کله په معنا ده اونو ده سره ده پوهه ده نه خو مزای مدا ده اونو ده نه ده څه ده هي مدا خو نو ده هېد چې تشوا ده نه ها مدا خو چې نو ده کنه ها ده کنه ده نه دا ګلې راځي تر ته چې نو ته ویلو خو خو شول فل شي چې کوم ده پوهه ده نه اینده ټول چې په دې شه معنا ده ان نه په نه سره ده تحققت ده کنه ها ان نه په نه سره ده تحقق ته ها په دې کنه نه انده چې مونږه دې له هم دا یا خان وکړو کنه دا نه مثال کته کوم دې خرته تمنی لای ته کوم دې سره کنه ها معنا څه لته غېدو قائم نه یعنی اتمنى سره کنه اتمنى غېدو قائم مونږه دا تمنا سره دا چې کوم دې کنه و ما دا یې مدا دې اتمنى نو کدوې دا نه په فرصت ته دې چې لعل مونږه دا سره ترجې سره دا کنه ها یعنی ترجې دې په دې ده نه دا ټول چې موږ ده نه معنا ها معنا دې په دمه چې معنا دې ته لوي په دې ده نه و ها دې ته نه مدای مدا دې ہے تل نه وي نه پروسا وی چې دا حروف چې وځه کړی شوې د پر سوال دې فعل و دې غشبه فعل یا دې معنا دې په الا ما هغه شي ته دا ما برخه یې سم نه تیش په نه هغه یې سم ته تلې چې ورنځ دې دا حروف نه تلې شو یاد نه پرګه تر دې ده هی هغه چا ته هغه ما ته ني هي اسم ده پوره ها دره فلیا خفیر و شبه فل و معنا دې فل یا معنا دې فل چاته علامه اخ اسم تا تلی چې نور دې وی څه ده خو هي چاته اخ اسم تا چې کین اسم ته نور دې وی پرې کنا دې اخ ته کې کندي ولا کنا اغا پرې صلاحي اگر رسې تماشه ته صحیح ده پرې کنا ها یا کې کوم څه ورته اشبه یا معنا دې ته هیڅ هم طرفه نه نه نه ځل په دې لا کوم مثال دې کوي نو همار ته دې زیدین څه کړو اې زه دا کوي چې کوم دې وره کنه دا دې چې دوه حرف جر دې کنه دا چې دا غنځ دا بچا دا خیر لا ته دې دې سم دا کنه اې دې که تا پوس معنا دې فرې سره هینو مارو اخیر لا کنه ها هغه تاسو کو دې اوی طرف آبی دی مارو تو دیزه ایدی هنی چی ترشو آمون زو آتی زده مو کچه آمون دیدی پا زید مون دیدی هنی آقا ما آمانا دی فیل چی تیم دی پیده کانا آقا فیل چی هم مارو تو دا چی تیم دی پیده کانا آقا چا تا رسا دی ایخ زید تا آتی کنگوا مارو تو زیدو مارو تو زیدو پیده کانا مثال لا جدي قال جدي فدا ده سره چې کوم سره ولا جدي ده نا هغه معنا ده مرته چې امرته ولا غو چا سره ولا غو هغه دې سره ولا ته ولا غو دا مطلب ده هم ولا سره ولا غو چې ثاني واسه مرته هم رہی ده هم مرته هم چې تیر شو او زید ہاں تیر شو زید اذن دا مال میچ تا ہتو تیر لا پس زید منو کچھ راس تے مرن تو میں زید ان اذن ماتے ستے شو پچاو تے شو تو زید منے آ منا دے مر تے چاتا ورا بولا اے تے زید ورا بولا تی شو کان او دا بل مثال کرے دے شیبے پھر ورا ہاں تے تھا ہاں چہ زاد تا کو دے شیبے پھر کو چاتا ہاں اے مدخول اخبل تا دے ہاں وچ وہ انا مارن دے زید ہیں ستے دین کے بچانے دے پس زید منے مطلب زیتا ہوا انا مارم زد تیرے دین کر پچا ہے نی پچا تیرے دین کر پر زید مولی پر دیکھنا پر دیکھو او دا بل مثال کبھی دریام حاجی چاولا چاہ اگزار چاکو ایمانے دے فیل ویچو وہا حاضا فیدار ابو کا سرکے دا حاضا فیدار ابو کا یعنی سمانا اے او شیرو ایرے جے دا ایرے شہیر زمیر ابو کا سر جے دا چیزے شراک چکن دی ایک پلو دیتا ہوتا پہلے تھا نا پچاسی سال تک فی ہا پتہ ہے تیار سے دہا زمین تھے تر جا دہ من سے سوائی رہی پہلے تھا نا تو وہ بیسا ہاں او ایسا ہاں دہ مناجی تھا کرا دا او شیرو تھا نا او شیرو زی شراک تک پہلے تھا نا اس کا خالی داتی ہے چھے او شیرو پہلے تھا نا ادار ہاں خبر ہے پدے خبر پدے خرچ جڑا پیمنٹ دیکھا نا اس روشا دویچ وحیات تیسا تاشارا حرفم او دا خرخجران دی ستی برا دی دا چکن دی ٹولو تیسا تاشارا حرفم نینا خرف دی ستی برا دی نینا خرف دی تیسا یولی دی کنی تیولی کم دیم باو تاو کافو لامو واو موندو مسخالا روبا رب خاشا من على في عم على على نستمر او لا ها لا تشو ولا لا تشو ولا لا تشو ولا لا تشو با وتا وكا لام واو تاو کاف لام لام واو موز موز علا علا عدا بل رب خاشا من علا في من عدا في عن على حتى الى ها ويلا يا خطير شو شپولا سو اللہ سو تلہ سنینا پیرا شو تشوہ کھانا اچھا با ہر خط چکم دائی خلا حمینا تیرا کردی خبری کھانا نی ایس روشا دیوی چے کھانا من سرکی دا اولا من دا سرکی دا دیوی چے وحیاء پیرا کھانا دا من ایسے ما نیلے پر رسی دیوی چے وحیاء لی ابتداء الغایا تے دائی چاہ دے پر رسی ابتداء دے غیے دے پر رسی ایسا دے پر ابتداء دے غیے تشور کھانا اس دیکھو دے تاز بارے دے سی چی غیاء خود جاتا رہا سی انتہا کر رہا سی تس کے آگا کری نکتا کی کنی سال کا دائے ابتدا دو کہ دیکھ نکر آگا ہمشے وہ دا سو دیکھ دا کری نکتا دائے غیاء دو دے تو اسی دا مینہ سی دے ابتدا دے چاہ دے پورا ابتدا کو شروع ہوں یہ شروع دے آہا دے چاہ دے پورا انتہا دے پورا نمی دا لیں وہ ایسے لگا پر انتہا لگا پر چکنی سوئے بھی چکنی لگا پر ابتدا نبی سوئی ہے اپا خیخری نکتے تا گلا شی بیٹر کون چی ہوں ہنو بیلا پر تو سرنگ کے ابتدا چاہ دے پر رسی ہیں دے ابتدا دے آئے دے پورا دیکھنا بیلے پر جو بدا چی دو تک مراد دے غیینا مصفت مراد دا سمراد دا تک دا مصفت فصلان دو دا دیتی ندا مصفت فصلان دیکھنا نام ذکر کو چونکہ دا حیات دو دا حیات مصفت نا جزدہ کنا جزد اخیری جزدہ دیتا نا مدا ذکر دے جزد مراد نا کول ذکر دے غیر مراد نصر مصفت دا مطلب دا چی دا دا چاہ دے پورا بیتی دا دے مصفت دے پورا چاہ دے پورا بیلے کنا ابتدا چاہ دے پورا مصفت دے پورا ابتدا دے خیر فاصلے دے پورا سرے کنا نام ذکر لدیغ دے پورا اے پروشا ویچ علامہ دے سوی پدے وی سب پیشاں نہیں کہ دا میرے خیالے پڑا دا ہاں ابتدا دے خیالے پڑا دا ویچ وارام تو علامہ دے دے خیالے کوں دے پے کنا ہاں دے خیالے میں چ ابتدا دے خیالے پڑا ادا تے چن یسری خفی مقابلتہ ہی کہ صحیح کی جب مقابلہ دے سے ال انتہا او صحیح آ انتہا ہاں دا تے پھر مقابلہ کرے کوں دے انتہا ہاں وہ انتہا دے پڑا تے تین چار سے مارے علاج نہ مطلب دا ویلا کنا چې سې پیږې مقابله د شه هغه تا کې نه ها ذکر دې اعلان ذکر دې ته هغه مرګ نه لا ته ته هغه پر څه ته مرګ چې مقابله سے اعلان ورسري اته وي کما تقول لقتو یا چې سرتو منل بصره ته تو سرتو منل بصره الل خفته عین بدا کا سرتو منل بصره د من اعتراض پر دا چې زه لوشم ایشان لوشم دغه بس رہنا یعنی ابتداد ساتھ دے مو ایچانا وا بس رہنا وا شروع دے ساتھ دے مو دے سے دے مو ایچانا وا بس رہنا وا ایلال ایچا تیرے کفے کر لیں دا کفائے سے ایسا انتہا شوا کھنا وہ ایلا پر دخلا دو کھنا نانا ذکر بس دا چکن دی وزا دے انتہا نرا مقبرہ سے صحیح کیے جی دو پر ابتدا سے دا میں ابتدا یاد ہے دبو گئے یعنی سیر تو لوٹوا ہوں گا ہوئے چی دا ابتدا دے سیر دے موچھا نوا دے بس رہے نوا دے بس رہے نوا نکاب سے دیکھ رہا ہوں دیکھا نا ایلال انتہائی دے چاہ بندے وا پکوفا بندے وا او بل والی تبیین او بل اکھا دے پر رہے یہ تبیین ہو دے ازاق دے پر رہے مین بدا یہ تبیین ہو دے یہ وہ دیکھ کولے دے پر جتنے ویچے دے بے سالامے ویچے وعلامات ہو وعلامات دے دیکھے میں چے تبین دے پر بھی آدارا ان یسویخ وضغ لفظ اللذی مکانہ ہو چے صحیح کیجی آہا اوش دل دے خلف دے اللذی اس موصول ہوگا مکانہ پوزر دے دبون دے پوزر دے چا یہ دے ہمین مون چے نفظ دے غی اللذی آیا تو پوزر میں بیردائی شے وہ صحیح کیجی ویرے کھانا دو پیر چرا سے دا یہ تبین دے پورا دا بیان دے پورا دا پھر کہنا کہ قولی ہی تعالی لقدا قولی بری تعالی چھ فیتنی بر رجسا فیتنی بر رجسا منل اوسان ویچے تو سے سنینا وہ ستے دے گانگیو دے پلی تینا پھر کہنا نمین دے بیان دے پورا دا چا گانگیو پلی تی سرے رو چاہا بتون دی تمہارا منل اوسان ہے چا بتون دی اوسان این ایسے دو تکی پیسانا دے میں پسیم دے پس دل دل لگزی سری این دا سری چی فیتن دے بر رجسا اللہ دی غبر اوسان چا سا دی چا بتون دی ہنو بے دے سانا ہنو دا سر اچھا و بل ولی تبعیز و بل میں لکی چا دے پورا یہ تبعیز دے پورا بے دے سانا یہ زناولی دے پورا پس نه څه مطلب ده کنه چې دا مطلب ده وایې کنه چې مين دا وشای ده کنه چې دا مخشه پېڅ ده دې تا لوک ادمو د کوم مخ سره نه ده ای باب سره ده څه کنه چې مخشه تا لوک چې دا ادمو نه مخشه پېڅ تا لوک ده دې ښه دا کوم مخ سره مینه ده ځکه نه ای باب سره ده نه ها دوی چې علامات هو علامات چې دې دغه مين تر زیاده او انصریح لفظو بعضین مکانه چې صحیح دې لفظ دې ښه بازون را مکانا پوزوی ده ده همین مونه چه لفظ بازون ده پوزو مجرد دراشه نمی دکلا دو بی ایک زمین تبی زیاده نخو اخستو منت دراهی نی سرکه نمین را دراهی نیسی دخیل ده تیره چه نا دا خیر من تبی زیاده دا داو شایی چه دا پوز اخست را ده چه نا دا اخست دا خد در طول ری بینو شو ده چه شو آقا بسیش بسما نکه و خست نوی دیری بین سرکه ها چې ټولې په وخصه داسې داسې چې وخصه مې وري کوي تاسو ګایې نه و چې څنګه داسې چې وخصه مې وري دي ها ډېری پی نه ان زما چې ټولې پی مې نه وخصه نه نه وخصه ده هه په ویل کنه ان دې په دې مو دې مې نه زدا شي څه کوي چې ها اخستو ها باز درا هي څه کوي چې مې په دې مو څه ده اخستو وخصه مې وزنا ری پی ټولې پی مې نه وخصه زنا ری پی مې وخصه باسا نبی باسا نبی